खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए आदिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के आदिल बड़ी मुश्किल में है। दास्ता जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमान, अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्ता, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमान। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करे। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में।